شب بخیر کوچولو. به نام خدا، خدایی که شما بچه ها را از همه گل ها زیباتر آفریده. سلام به شما عزیزای دلبندم، گلای قشنگم. امشب شب وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها است، مادر بزرگوار حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. این مناسبت رو تسلیت عرض میکنم و از شما دعوت میکنم به قصه امشب توجه کنید. قصه ای به اسم جایزه مهربانی. جونم براتون بگه، علی و سعید با هم همسایه بودن. بله، دیوار به دیوار هم خیلی با هم دوست بودن. اون روز مثل همیشه علی و دوستش سعید توی حیاط بازی می کردن که مامان علی اونو صدا زد و گفت علی جان، بابا امروز دیرتر به خونه میاد و تا افطار یه ساعت بیشتر نمونده، میشه برامون نون تازه بخری؟ علی گفت حتماً. و اون وقت سعید هم که دید علی میخواد بره نون بخره، فوری رفت و از مادر اجازه گرفت، با هم دیگه رفتن که نون بخرن. بله بچه ها، علی و سعید از خونه بیرون رفتن و میخواستن برن به سمت نونوایی که خانم پیر همسایه رو دیدن. خانم پیر همسایه مثل همیشه تنها کنار در نشسته بود و تکیه داده بود به عصای چوبیش. خانم همسایه از صبح تا آخر شب که پسرش از سر کار برمیگشت تنها بود. برای همین بیشتر روزا اونم موقع عصر کنار در خونه می نشست و به بازی بچه ها نگاه می کرد. علی به دوستش گفت سعید، اگه خانم همسایه توی خونهشون نون نداشته باشه یا اصلا نون تازه بخواد چیکار میکنه؟ سعید گفت خب معلومه نمیتونه بره بخره چون پاش درد میکنه، پسرشم دیر میاد، حالا بیا یه کاری بکنیم، بیا خودمون براش نون بخریم. بله، دوتایی به راه افتادن. علی و سعید بالاخره به نونوایی رسیدن. نونوایی کمی شلوغ بود. علی و سعید توی صف نون ایستادن و بالاخره 3 نون تازه بربری خریدن. وقتی برگشتن رسیدن به در خونه اون خانم همسایه پیر. سلام کردن. علی نون تازه رو داد به خانم پیر و گفت ما رفته بودیم برای افطار نون تازه بخریم، برای شمام خریدیم، بفرمایین. خانم همسایه خیلی خوشحال شد، نون از دست علی گرفت و گفت قربون دستت، انشالله پیر بشی. همین چند دقیقه پیش داشتم فکر میکردم که پاهام قوت نداره که برم نون تازه بخرم. بعد خانم همسایه چند تا شکلات داد به بچه ها و گفت بفرمایین، شکلات دوست دارین؟ چرا معطلین؟ این شکلات ها جایزه مهربونی شماست، نکنه شکلات دوست نداریم؟ علی و سعید هر کدوم یه شکلات برداشتن و تشکر کردن و برگشتن خونه. اون شب موقع افطار علی برای مادر و پدر تعریف کرد که چه اتفاقی افتاده. مادر علی گفت آفرین پسرم، ماه رمضان ماه کمک به دیگرانه، البته که ماهای دیگه هم نباید کمک کردن به دیگران رو فراموش کرد. بابای علی گفت به به، معلومه که پسر خودمیم، منم از بچگی دوست داشتم به دیگران کمک کنم. بله بچه ها، از اون روز به بعد هر وقت علی و سعید با هم دیگه برای خریدن نون می رفتن، سه تا می خریدن. یه دونه برای کی؟ برای خانم پیر همسایه. خانم همسایه هم هر بار به علی و سعید شکلات های خوشمزهی جایزه می داد و می گفت بفرمایین، اینم جایزه مهربونی شما. بله بچه های خوبم، مهربونی و کمک به دیگران خیلی خوبه. فکر کنم بچه های مهربون توی آسمون کلی ستاره دارن که هر شب به اونا چشمک میزنه. خوش به حال هر کسی که مهربونه. من مطمئنم که شما هم خیلی مهربونیم، برای همینه که خیلی دوستتون دارم و خدای مهربونم چقدر شما رو دوست داره. خب عزیزای مهربونم، دیگه وقت قصه‌مون تموم شد. امیدوارم که این قصه رو پسندیده باشید. تا قصه تازه دیگه، خدا به همراهتون باشه انشالله.